Sura 111. Al-Lahab. Plamen. Mek. 5 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Neka propadne Ebu Leheb. I propao je. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Neće mu biti od koristi blago njegovo, ani ono što je stekao. Sayasla naran zat lahab. Ući će on sigurno u vatru rasplamsalu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. I žena njegova koja spletkari. I jidiha hablum min masad. O vratu njenu biće uže od ličime usukane.